zmienisz trochę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałagan. Trójka. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Idę naprzód tej miłości. Na pomoc. Na pomoc. Przestań się już na mnie złościć. No, no, no. Clay. Powodu, powodu, byle tylko móc mi uciec do domu, do domu. To na dzień dobry, dziś w budziku. No to dzień dobry, utwór zatytułowany Na pomoc. No tak też może być w poniedziałek z samego rana podczas długiego weekendu. Na pomoc z pewnością dziś wielokrotnie muzyka i mam nadzieję, że ta rozbudzająca. No to startujemy, a dziś na przykład z Johnem Marrem i z jego piosenką dnia. Money, money, that's money, money, that's money, money. Johnny Marr, były gitarzysta The Smiths, nagrał drugi album, sygnowany zresztą własnym nazwiskiem. Niedawno świętowaliśmy jego urodziny, a wydał właśnie płytę Playland. Ukazała się co prawda w październiku, no ale to pierwszy singiel z tego wydawnictwa właśnie teraz. Easy Money, mówiłem jego, nasza piosenka dnia. Johnny Marr dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po 7 w audycji porannej. Zapraszamy do 3, a tymczasem 7 po 4. No. Przed tobą pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj. Zabijaj tej miłości.

Natalia jeszcze w poczekalni, choć do góry z 34 na 31. Zachęcamy do głosowania. Tych zachęt, mam nadzieję, nienachalnych w tym tygodniu będzie więcej. Tak było ostatnio w 1710 notowaniu listy przebojów trójki. Jeszcze poczekalni, ale wróżymy pierwszą 30, co na pewno. Jeśli chodzi o listę przebojów, to głosowanie normalnie w tym tygodniu, no a jeśli chodzi o Polski, czy w ogóle top wszechczasów, będziemy akcentować te polskie nagrania jutro, a głosowanie na top, rzecz jasna, do końca tego roku. Polecamy Państwa strony internetowe, tam więcej szczegółów o tym. 21 minut po godzinie 4:00, to już teraz powitamy nowy dzień, choć tak naprawdę słońce obudzi się przed godziną 7:00, zajdzie już przed 16:00, a dzień potrwa 9 godzin i 5 minut. Składamy najlepsze życzenia. Dziś Neli, Andrzeja, Leona i Ludomira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No łatwiutko obliczyć, że do końca tego roku już tylko 51 dni. No a po ludzku poniedziałek, 10 listopada, upominek muzyczny, klasyk, pan Czesław Niemen. Hej, pan się nazywamy, hej, pan się czuczy babkę z nami, hej, kto się z nami bawi, bo czuczy babki zapraszamy. Wystarczy tylko w krągu stawić się, chusteczkę jedną mieć i ciuciu babkę szybko wybrać. Raz, dwa, trzy, a wybrać tylko mnie. Hej, dwa się razy z nami, hej, wam się ciuciu babkę zdali. Hej, kto się z nami bawia, do ciuciu babki zapraszamy. A kiedy ciuciu babkę mamy już, nie wolno w miejscu stać, kłopoty i zmartwienia na bok stóż i śmiej się tak jak ja. A kto do ciuciu babki nie ma sił lub komu chęci brak, to choćby nawet całkiem głuchy był, niech śpiewa tak jak ja. Hej, dwa się razy z nami, hej, dwa się ciuciu babkę z nami. Hej, kto się z nami bawi, do ciuciu babki zapraszamy. Trójkowy budzik. Do powiedzenia prawie wcale cię nie znam, to nie powinno mieć znaczenia. Chodźmy na spacer w wysokich trawach, niedaleko miejsca, w którym mieszkasz. Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Spotkaj się sierpnia. Mam ci tyle do powiedzenia. Prawie wcale cię nie znam. To nie powinno mieć znaczenia. Anteny wyłapują sygnały z całego świata. Opowiedz mi o wszystkich miejscach, w których byłaś. Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Marzy się, marzy, ciepłe lato i sierpień i spotkanie pod koniec sierpnia. Tak wyśpiewały nam i zagrały zresztą komety. 26 minut po czwartej, czas na trójkowe kalendarium. I przypominamy sobie trzy daty z 10 listopada. W 1483 roku urodził się Marcin Luther, niemiecki teolog i reformator religijny, inicjator reformacji. Przypomnijmy, że w 1517 roku ogłosił 95 tez przeciwko papieskiej doktrynie o odpustach, co zresztą wywołało gorące dyskusje i skupiło wokół Lutra opozycję istniejącą wówczas w kościele. A wyklęty przez papieża i skazany na banicję przebywał w Wartburgu. Swe poglądy teologiczne opublikował w tzw. Dużym Katechizmie. Zmarł w 1546 roku. W 1493 urodził się Paracelsus, czyli Theophrastus Bombastus von Hohenheim, szwajcarski lekarz, chemik i filozof, zaliczany do prekursorów nowożytnej medycyny. To właśnie on wprowadził do lecznictwa wiele nowych lekarstw, m.in. opium, rtęć oraz sole metali. Zaproponował nazwę alkohol, a zmarł we wrześniu 1541 roku. Jeszcze jedna data. W 1887 roku urodził się Arnold Zweig, niemiecki pisarz. Światowy rozgłos przyniósł mu sześciotomowy cykl powieściowy Wielka Wojna Białych Ludzi. Znane są też jego powieści z czasów III Rzeszy, jak Topór z Wadensbeck czy Marzenia są drogie. I oczywiście liczne opowiadania. Zmarł w grudniu 1968 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Trzy daty, a ciąg dalszy też w muzycznym trójkowym kalendarium. To już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Wcześniej Mietek Szcześniak. Ludzie mówią mi, wszystko przemija. Jeśli zdarzy się miłość, czas ją zabija. Ale nie ma takiej siły, która przekona mnie, że nam nie uda się. Ludzie mówią mi, to się wypali. Nie popłyniesz długo na takiej fali. Ale nie ma takiej siły. Yeah. A jeśli jest, niech wie, że nam uda się. Chociaż nie wierzysz w to, co los za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, nie, nie, nie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Co los za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, ufaj mnie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Ludzie mówią mi, szkoda zachodu. To nie uda się, bo nie ma powodu. To chyba na pewno ja. Nie wierz mu,

Ej, jak on tak z tym Mateuszem w dłoni jeszcze tak śmiga na wiośle. No. Tamek Organek, to z budzikowego alfabetu, ale wcześniej zachęta do porannej korespondencji. Niektórzy z Państwa już skorzystali, te pierwsze sygnały drogowe czy pogodowe napływają. Czekamy na kolejne, również te zagraniczne. Najłatwiej pewnie mailowo budzik@polskieradio.pl, choć niewykluczone, że uda się telefonicznie także 2273 i SMS-owo wystukać w telefonie 71335. Polecamy i zachęcamy. Kontakt z nami na trzy sposoby w sprawach różnych, różniastych, na przykład tego, czy pracujemy, czy jednak odpoczywamy w ten dłuższy, jakby nie było, weekend. Sygnały od Państwa mile widziane, za momencik sięgniemy po nie, a jeśli chodzi o nasz budzikowy alfabet, o, trzy razy o dziś, Organek, Tomek zresztą, za moment Olik, Kumka, ale wcześniej ONA. Budzik. zagraj, zagraj ze mną w grę. Dzieci śmieci nauczyły mnie kilku zasad, kilku brzydkich słów. Podaj rękę i jak mnie kochasz, to mnie puść. Znowu, żebyśmy kochali, ale jednak puściliśmy. Zespół Kumkaolik, jak mnie kochasz. No właśnie, tak wyśpiewali na O, organek Oena Olik, Kumka zresztą z budzikowego alfabetu. Państwa poranna korespondencja, żona kocha to i puściła pana Rafała z Pabianic w kierunku Lublina. Jak zwykle w drodze do pracy, czy w pracy za kółkiem właśnie. Prosimy o szczególną ostrożność tych, którzy za kółkiem właśnie. Pan Łukasz z Gliwic też nie próżnuje, a pracuje. Jak zwykle boksuje się z poranną rzeczywistością. No, tu i tam gdzieś mgły na południu kraju i koło 12 stopni. Ponadto pan Wojtek z Bielska Białej też za kółkiem, pan Wojciech, nasz budzikowy kuchcik, i pan Staszek z Boguchwały. To poranne sygnały od państwa. Prócz tego ze skrzynki mailowej również pan Andrzej z okolic Ryk w Nisku 10 i mgła na firmie Marszruta od Rzeszowa po Radom. Jako jedyny w firmie, a jednak ktoś musi. No właśnie taki to niby normalny dzień, niby długi weekend gdzieś pomiędzy. Ze Szczecinka też pozdrowienia od pani Małgorzaty. Jak informuję, niestety nie należy do szczęśliwców, którzy korzystają z długiego weekendu. Dziś do pracy, dziś i jutro. Pozdrawiamy pani Małgorzato, zatem do usłyszenia także jutro. Pani Aga z Krakowa o tym, że plus 11 na polu, mrzawkę pogodyna wpisała, leżę, słucham od 3.20 i wcale spać się nie chcę, ale taki muzyczny klimacik, no no. Na dzień dobry, na pewno więcej gitar i więcej perkusji, na rozbudzenie to po godzinie 5.00. Obiecuję. Pan Darek na posterunku Będzin, konkretnie Będzin Grodziec. Nocna służba dobiega końca. Wczorajszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wspaniały i bardzo energetyczny. I jeszcze na koniec ostrzeżenie o bardzo gęstej mgle. To na koniec tej porannej korespondencji. A rzecz jasna, tych ostrzeżeń drogowych jeszcze będzie kilka. Nasza ulubiona 4.44, nawet powiedziałbym co do sekundy. Still burn, but my love is still. but you could not save me. Tak bardzo chcielibyśmy, by teraz właśnie wschodziło słońce. No ale to na razie w piosence Stevie Nicks, nowym nagraniem w trójce, wspaniale brzmi, a za oknami ciemność, widzę ciemność, co państwo zresztą potwierdzają. Choć nie do końca, bo też sygnały także i te jeszcze z wczoraj, i te wyprzedzające poranną naszą rzeczywistość. Pani Ewa z Za Wielkiej Wody gorąco pozdrawia, to jeszcze wczorajsze pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Z Wyspy Brytyjskich od pana Rafała sygnał i gorące pozdrowienia. Z Finlandii pan Michał Chyba-Chłomenta obecny podpisuje listę i zgłasza szósteczkę na plusie na zewnątrz. Dobrego nowego tygodnia wszystkim z Finlandii. To od pana Michała już wyprzedzając i to dość dobrze o kilkanaście godzin. Pan Marcin z Antypodów o tym, że pięknie, słonecznie, rano prawie 16 stopni było, teraz jakieś 22. Wszystko kwitnie, tylko ja kwitnę wśród papierków zamiast pójść sobie do parku. No ale serdeczne pozdrowienia. Niezawodnie jak zwykle pan Marcin dziś też wyciąga przez pół świata dłoń, by podpisać listę obecności. Tu. O, podpisane. Sygnały kolejne od państwa. Bardzo serdecznie zapraszamy mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Grzegorz Turnał, ledwie chwila za 10:05. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to, a ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, w noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe miękką dłoń kładzie ciemność i czyny to. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność i twę dłoń. Ledwie chwila. No tak, ledwie chwila i już będzie godzina piąta. Sygnał od państwa tej porannej korespondencji. No i jednak dzielimy się na dwie grupy dziś. Na grupę tych, którzy jeszcze pracują, to po pierwsze. Na grupę tych, którzy już pracują, tak należałoby, ale zajęcia pod grupach brzmią jeszcze długi weekend i już w pracy. Bardzo dziękujemy za te sygnały. No, bez pracy nie ma kołaczy, podpowiada pani Celina z Austrii. Bardzo dziękujemy. Będziemy o tym pamiętać, szczególnie jutro, kiedy to w większości my będziemy odpoczywać, a ci daleko od kraju raju pewnie normalnym tropem pracować. Rozglądamy po okolicy i cóż tam widzimy? Na horyzoncie Rotary. Oni to grają i śpiewają na jednej z dzikich plaż. Za 8 minut piąta. Samochód w deszczu stał, radio przestało grać.